Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 listopada, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro decyzja w sprawie terminu posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zajmie się ona propozycją zmian traktatów unijnych. 15 osób zginęło w izraelskim ataku w Strefie Gazy. Celem był dom mieszkalny. Świąteczna zbiórka żywności odbędzie się w piątek i sobotę w ponad 2000 sklepów. Komisja do spraw Unii Europejskiej zajmie się propozycją zmian traktatów unijnych, nad którymi pracuje Parlament Europejski, zapowiedział Michał Kobosko z Polski 2050. Poseł, który jest przewodniczącym tej komisji, mówił, że to poważny temat dotyczący przyszłości Unii Europejskiej. Jest to rzecz jasna ważne wydarzenie, że te propozycje konkretne się pojawiły. One są w wielu miejscach kontrowersyjne, one wymagają rozwagi, wymagają dyskusji, wymagają debaty. Ja mogę zapowiedzieć, że taką debatę na naszej Komisji do Spraw Unii Europejskiej będziemy odbywać, będziemy spotykać się z ekspertami, będziemy słuchać różnych głosów i różnych opinii, jeżeli chodzi o poszczególne proponowane zmiany traktatowe. Jutro zapadnie decyzja w sprawie terminu posiedzenia komisji. Do prac w tej komisji marszałek Sejmu skierował też uchwałę wniesioną przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczącą stanowiska Izby w sprawie zmian traktatów unijnych. Poseł PiS Marcin Przydacz powiedział, że bardzo ważne jest, by komisja zaczęła pracę jak najszybciej, bo projekty dyskutowane w Parlamencie Europejskim zagrażają najważniejszym interesom naszego kraju. Jutro w południe ma odbyć się głosowanie w parlamencie. Nasz projekt uchwały w sposób jasny apelował także i do polskich europarlamentarzystów o to, aby się sprzeciwili tego typu projektom, ale apelował także oczywiście do rządu polskiego o to, aby w odpowiedni sposób przy pomocy narzędzi dyplomatycznych działał w takim kierunku, aby ten projekt nie był realizowany w praktyce. Projektowane zmiany traktatów Unii Europejskiej mają scentralizować wspólnotę i sprawić, że kluczowe decyzje będą podejmowane nie przez polityków konkretnych krajów, ale urzędników i polityków Unii. Komisja Europejska pozytywnie oceniła zmieniony polski krajowy plan odbudowy o wartości prawie 60 miliardów euro. Zatwierdzenie przez Radę umożliwi Polsce otrzymanie płatności zaliczkowych. Te wynoszą ponad 5 miliardów. Kolejna grupa migrantów z Syrii i Egiptu próbowała dostać się do Unii Europejskiej przez estońskie przejście graniczne w mieście Narwa na północnym wschodzie kraju. Wszyscy zostali odesłani z powrotem do Rosji. Estońska Straż Graniczna podała, że w poniedziałek wieczorem zatrzymano grupę 11 osób zmierzających przez most do przejścia granicznego w Narwie. Pogranicznicy z migrantami rozmawiali w sumie około 2 godzin. W tym czasie na granicę przybyli też rosyjscy strażnicy graniczni. Jeden z nich filmował całą sytuację. Później w internecie zostało opublikowane nagranie, na którym migranci trzymają kartki ze swoimi nazwiskami, a także prośbami o azyl w Estonii. Estońskie służby przekonują, że żadna z 11 osób, z którymi rozmawiano, nie ubiegała się o objęcie ochroną międzynarodową. Tę sytuację również widać na nagraniu. Dyrektor estońskiego zarządu Policji i Straży Granicznej Egert Belitszew powiedział w estońskim radiu publicznym, że obywatele krajów trzecich, którzy zaczęli przybywać do estońskiej granicy, to przede wszystkim migranci zarobkowi. Świadczy o tym m.in. fakt, że posiadają dokumenty, które umożliwiają im pobyt w Rosji. Dodał też, że poniedziałkowa sytuacja pokazuje, że jest pewien schemat i chęć wywołania napięcia oraz zamieszania w krajach Unii Europejskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Kolejny izraelski atak w Strefie Gazy. Zginęło 15 osób, 22 zostały ranne. Poinformowała o tym telewizja Al Jazeera i media związane z organizacją Hamas. Wśród zabitych są dzieci. Celem ataku miał być dom mieszkalny. W piątek i sobotę w ponad 2000 sklepów spożywczych w całym kraju odbędzie się 27. świąteczna zbiórka żywności. Produkty trafią do najbardziej potrzebujących, mówi prezes Federacji Polskich Banków Żywności Norbert Konarzewski. Zachęcamy do podzielenia się żywnością i zakupem takich produktów spożywczych jak makarony, kasze, bakalie, olej, cukier. Produkty te są potrzebne dla tych osób, które podczas Wigilii niestety nie mogą skorzystać z przygotowania posiłków, gdyż po prostu nie stać ich na zakup żywności. Drugą metodą wsparcia jest odwiedzenie sklepu online www.zbiórkażywności.pl, w którym do kupienia są wirtualne produkty, a za zebrane w ten sposób pieniądze banki kupią produkty dla osób w trudnej sytuacji życiowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg spadnie na południu, Podkarpaciu i na Wybrzeżu. Od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum do plus 2 lokalnie na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czyli jutro na termometrach minus, a u nas na zegarze już 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu o artyście pochodzącym z Tadżykistanu, który w Polsce odnalazł swój drugi dom. We're Jako że bohater dzisiejszego reportażu pochodzi ze stolicy Tadżykistanu Duszanbe, to może przybliżę nieco państwu to miasto i ten kraj. Tadżykistan to państwo w środkowej Azji, graniczy z Uzbekistanem, Kirgistanem, Chinami i Afganistanem, czyli dla przeciętnego Polaka. Tadżykistan leży gdzieś bardzo, bardzo daleko, choć mapa pokazuje, że podróż samochodem z Myśliwieckiej do Duszanbe zajęłaby 66 godzin, a dla miłośników pieszych wędrówek byłyby to 43 dni spaceru. Nie mam na wieczność żadnego z dni, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu, po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Przecieka przez palce czas. Tadżykistan, jak każdy kraj w zasięgu wpływów rosyjskich, musiał borykać się z tym kłopotliwym sąsiadem. Finalnie w 1921 roku po krwawej wojnie Tadżykistan stał się Republiką Radziecką aż do 9 września 1991 roku, kiedy to po 70 latach tej wątpliwej przyjemności ogłoszona została deklaracja niepodległości tego kraju. Believe in woman, my oh my. I believe in loving, my oh my. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. We all need someone to talk to, my oh my. We all need someone to talk to, my oh my. You need a shoulder to cry on. Call me, I'll be standing by. We all need someone to talk to, my oh my. We all need a lot of loving, my oh my. We'll be right back. poeta, malarz Timur Karim wybrał Polskę jako swoją drugą ojczyznę. Mężczyzna urodził się w Duszanbe, stolicy Tadżykistanu, a po ukończeniu studiów w Instytucie Malarstwa, Rzeźby i Architektury w Sankt Petersburgu przyjechał do naszego kraju. Oprócz malarstwa sztalugowego realizuje polichromie sakralne. Jednym z jego największych wyzwań jest praca nad wnętrzem kościoła grecko-katolickiego w Krynicy Zdroju, trwająca już ponad 20 lat. Zapraszam do wysłuchania reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Wielkie dzieło Timura. Reportaż w Trójce. Przygotowuję kolor na ubranie, bo maluję świętego Joila, proroka, i biorę kolor niebieski, rozrabiam. Ten kolor składa się z mieszania kilku kolorów. No i na przykład biorę żółty, biorę zielony i trochę białego. W malarstwie bizantyjskim to każdy element ma swój symbolizm. Nie? Najważniejsze znaczenie mają te dłonie, nie? Układ tych palców, to jest błogosławieństwo. Też takie bardzo, bardzo dziwne było z początku dla ludzi. Dlaczego właśnie on i dlaczego nie chrześcijanin? Z innego wyznania, z innego kręgu kulturowego, zupełnie innego świata. No, ale ja wiedziałam, że zawsze, że Timur jest bardzo dobrym malarzem. Można szanować każdą religię, zostając przy swojej, moim zdaniem. Jeżeli szanujesz swoje wartości przede wszystkim i swoją kulturę, to będziesz szanować i innych. Nie wyobrażasz sobie, że szanować tylko swoje, a coś innego po prostu niszczyć. Nie? Timurem się znamy jeszcze z okresu, gdy byłem w Komańczy. Proboszcz parafii grecko-katolickiej w Krynicy Zdroju, ksiądz Jan Pipka. Jak się pojawił przy Myślu, to ja tam się też jakoś w jego życiu pojawiłem. Także ta przyjaźń nasza jest bardzo długą przyjaźnią, bo to mogę absolutnie tak powiedzieć, że to jest mój przyjaciel. I pamiętam, jak przyjechałem do Krynicy, dokładnie 24 lata temu, objąłem tą parafię, cerkiew, która mi się bardzo nie podobała, bo wymagała restauracji gruntownej. To on pojawił się też od razu, pojawił się w moim domu na plebanii, gdy zobaczył ten taki duży, pusty dom, że na ścianach też nic nie wisi, no to od razu pierwszą rzecz, jaką zrobił, to następnym razem przyjechał i przywiózł trochę swoich obrazów, żeby ten dom jakoś zaczął wyglądać, nie? I później zaczęliśmy sobie tak wspólnie rozmawiać o tym, czy by nie podjął się tej realizacji, aby to całe wnętrze zmienić, tej świątyni. I tak się zaczęło. Podchodził do tego bardzo odpowiedzialnie, bo wszystko, cokolwiek robił, to wszystko konsultował z Jarkiem Giemzą, który, można powiedzieć, jest chyba w Polsce największym ekspertem ikony czy wystrojów cerkiewnego, i dlatego myślę, że wszystko jest bardzo pod tym względem poprawne, tak? Jestem muzułmaninem, chociaż z narodowości jestem Tatarem. No nie miałem takiej wiedzy, prawda, to nie jest tak prosto, bo to są ścisłe kanony. Poznawałam w pewnym sensie krok po kroku i wydarzenie z Biblii i tak dalej, bo to pierwotnie tak mówiło się, że ikonostasa w cerkwiach nie było, to było wszystko na ścianach. Dlaczego? Dlatego, że ludzie byli nie wykształceni, ani poprzez te malunki na ścianach poznawali Biblię. No to w sumie w pewnym sensie tak wróciłem do tego pierwotnego znaczenia tego. Nie? To można tak w dzisiejszych czasach, nie wiem, komiksy, no to może nie jest ten najlepszy przykład, ale tak poprzez komiksy poznawali tą historię, tak? No i ja także właśnie w taki sposób szedłem. Na przykład Damian i Kosma to są dwóch lekarzy na przykład. To mnie zdziwiło się, co oni mają takie podłeczki, takie łyżeczki, co to jest, nie? Się dowiedziałam, że to są patroni lekarzy, aptekarzy, farmaceutów. Sztuka wschodu, tam przynajmniej w Tadżykistanie, to są Persowie, tak? I istnieje taka perska miniatura, to jest taki no, słynny nurt w malarstwie. I to była dość zbliżona do tego, co ja ewentualnie robię teraz, tak? Czyli ta baza była gdzieś tak, to malarstwo figuratywne, nie? Chociaż w islamie nie do końca to się mile widziano. No bo to są już dogmaty, które tak, priorytet malowania, stworzenie ludzi, to jest, należy do Boga, nie? Do Allaha. Także nawet w tych takich państwach ortodoksyjnych to nie ma nawet na pieniądzach żadnej postaci ludzkiej, nie? Czyli te państwa, co konstytucja oparta na islamie, na Koranie, czyli Arabia Saudyjska, Iran i tak dalej, no tam to się nie znajdziesz. No u nas, no wiadomo, że bo to czas idzie do przodu i dla mnie to przede wszystkim to jest takie wyzwanie jako dla artysty, bo jednak nowy styl bizantyjski, co dla mnie było nowością, chciałem się z tym zmierzyć, tak, zmierzyć. Dużo artystów znam wyznania muzułmańskiego, ale to też się zajmuję malarstwem sakralnym i w Rosji, i nawet koleżanka moja jest Marwa, która jest Palestynką i też chociaż ubiera, bo jest taką muzułmanką, chodzi w hijabie, z tym pokryciem głowy, prawda? Ale malowała też cerkiew w Palestynie. To jest właśnie niezwykle, bo zazwyczaj to tak jest, że ktoś w rodzinie jest tam wujek albo ciotka, albo ktoś dziadek był artystą. U mnie w rodzinie nikogo nie było, kto był związany ze sztuką. I jakoś mi tak... Nie wiem, bo pamiętam od dzieciństwa już ewidentnie było widać, że interesuję się sztuką, ponieważ zasypiałem z kredkami, budziłem się z kredkami, dużo rysowałem. To jest ciężko wytłumaczyć, no bo po prostu to jest tak, jakby idzie od środka, bo się mi chce. Cały czas mnie to ciągnęło, to nie ciężko to powiedzieć, to nie, i uzasadnić, albo szukać podwalin, to ciężko, to jest po prostu idzie od środka, nie? Nie wiem, czasami to wybryk natury, tak się można powiedzieć. Mama mnie oddała do szkoły plastycznej takiej, gdzie już tam było widać, że nie jestem po prostu najgorszy, tak miękko powiedzieć. I później dostałem się do liceum plastycznego, gdzie też byłam, jakieś sukcesy odnosiłam i później jako stypendista Ministerstwa Kultury Tadżykistanu, bo wtedy był Związek Radziecki, wydelegowali mnie do Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu. No a tam już ten rozwój, to już taki na szeroką skalę. No w Polsce znalazłem się w taki sposób, że będąc na studiach w Sankt Petersburgu poznałam dziewczynę, piękną Polkę, która była również na studiach tam na konserwacji, na wydziale konserwacji, byłam na wydziale malarstwa i tam się my ożenili. No i w taki sposób trafiłam do Polski. Już po zakończeniu jej studiów i moich studiów to my przyjechali do Polski. No i osiedliliśmy na Podkarpaciu, najpierw w Przemyślu. I tam się właśnie tak zaczęło się nasze życie. No, w nowym miejscu, tak, bo próbowaliśmy mieszkać w Kielcach, próbowaliśmy mieszkać w Warszawie, ale jednak to jest tak najlepiej, to było tak, czuliśmy się na Podkarpaciu, bo ja z tego względu, że pochodzę z gór i tu jest był taki teren górski, prawda, te Bieszczady, chociaż mało przypominający nasze góry, gdzie tam 7 tysięcy wysokości, bo to największe góry całym Związku Radzieckim byli właśnie u nas w Tadżykistanie. No ale to jest na pewno nie ten teren, jak gdyby, a Podlaska, bo tam już tak równo i brakowało mi czegoś. Nie widziałem praktycznie o Polsce nic oprócz Warszawa i Jaruzelski. Ja pamiętam te dwie rzeczywistości, to widziałem o tym. No i zaczął poznawać ten kraj. No, powiem, że to było takie pozytywne wrażenie. A przede wszystkim mentalność ta polska mi odpowiadała, że nie wiem, wiecie, odnalazłoby się w Niemczech czy gdzieś indziej, ale to jest ta słowiańska kultura, która, mentalność, która jest mnie była znana już. No to mi odpowiadała, że to jest niby zachód, ale z drugiej strony to jest taki nasz zachód, nie? Mentalnie mówię, nie? No ta gościnność, ta otwartość, nie ma takiego dystansu jak na tym zachodzie. Tak w sumie to, tak może powiedzieć, swój człowiek, nie? Tak, że tak przysłowiowo. No, ponieważ ja na początku czułem się obcy, bo to nie mój kraj, nie moja kultura, tu, ale poczułem dobrze przyjęty. W każdym razie nigdy się nie spotkałem z jakimiś takimi antagonizmami. Ja myślę, że może tak na tle dzisiejszych czasów, prawda, że tam jest w takich krajach jak Francja, antagonizmy między etnicznymi Francuzami, a tymi przybyłymi emigrantami, ja, dlatego to może to jest na plus, że Polska nie miała tych kolonii, że nie ma tu masowo tak, prawda, tych ludzi z krajów arabskich czy tak z innych wyznań. Także nigdy nie spotkałem się z czymś takim niedobrym stosunkiem do mnie, tak, czy do mojej narodowości, czy do mojej religii. Zawsze było z szacunkiem. No może ja też obracam się w jakimś, też nie, w takim kręgu, gdzie nie są, prawda, jakieś tam drużyny, gdzie tam są ultraradykalne, prawda. Także w tym kręgu, gdzie ja się obracam, to tolerancja pełna. Często, bardzo często ludzie wspominają, że a moja tam prababcia była Tatarką, a mój dziadek był Tatarem, czyli Tatarzy w świadomości polskiej to nie są jakiś, prawda, taki gwałciciel. Może kiedyś to tak było, prawda, ale czas zatarł te, prawda, wszystkie antagonizmy i został taki obraz takiego wojownika. Prawdopodobnie dlatego oni tak chętnie utożsamiają się, że kogoś w rodzinie mieli Tatarów. To, że jestem Tatarem, tylko tak na plus mi wyszło. Tylko na plus. Cieszę się z tego powodu. Wiem, że na przykład Polacy lubią kuchnię tatarską, kuchnię tadżycką. Często gotuję te wschodnie danie, a wtedy to jest oczywiście, to jest tak, zapraszam gości, zapraszam znajomych, albo na plenerach, na tych artystycznych gotuję to na otwartym ogniu. Danie się nazywa plow. To się składa się z mięsa, oczywiście w oryginale to musi być baranina, marchewka, czosnek i ryż. I do tego jeszcze taki czosnek w całości, całymi główkami się wtapia w ten ryż i on jest naprawdę to pyszny. No i Polacy, to niektórzy tak na przykład 15 lat temu spotykaliśmy na jakimś plenerze gdzieś i ani do tej chwili pamiętam, a pamiętam ja ty gotował, że tego, już nie pamiętam jak mam na imię i nazwisko, ale pamiętają, że ja gotowałam takie wschodnie danie i to było pyszne, także w taki sposób to jest taka moja misja, jest, nie? Tak jakby przynosić kulturę tadżycką do Polski poprzez kuchnię. No a w malarstwie to wiadomo, że to jest, ja maluję, to jest, staram się jakby być opartym na swojej kulturze, jeśli w malarstwie nie sakralnym, tylko w zwykłym, tak? Jakieś swoje tematy. A, no, miałem taki na przykład cykl oparty na właśnie tej miniatury perskiej, tak? Czyli taki trochę naiwny, trochę tego, ale było to oparte na legendach naszych wschodnich, nie? Bo tu dużo legend przyszło do Europy, typu tam Alibaba i tak dalej, i kilku tam 40 rozbojników, ale tych legend lokalnych mamy dużo i to wszystko oparte było, ten cykl był oparty na tych legendach. Na przykład powiem, że ta opowieść o 40 rozbojnikach to przyszło w ogóle oryginalnie, przyszło z Mongolii, najpierw do wschodu, tam ją adaptowali już pod swój i ona już adaptowana przyszła do Europy. Alibaba i 40 rozbójników. Ale tak oryginalne, to jest tam pierwotna wersja, to jest mongolska. Przyszła z Chingischanem do Azji. Także kiedy ja tworzyłem ten cykl, ja dużo czytałem o tych legendach i tam dużo ciekawych takich momentów było, że pierwotnie to w ogóle z innego kraju pochodziła legenda, ale adaptowała się, przerabiała się na lokalne tradycje, mentalitet i tak dalej. I później wydawała się już niby historia i ta legenda jest z tego kraju pochodzi, ale nie oryginalna, ona gdzieś z Indii. U nas jest na przykład w Tadżykistanie jest takie miejsce Childuhtaron, czyli 40 dziewic. Znowu 40. To słowo 40, ono jest magiczne. Ono właśnie wszystko wywodzi się z jednej mongolskiej legendy. No to w tej chwili ja nie powiem, ale ta 40 powstała z mongolskiej legendy. No i to było takie, mamy miejsce, gdzie skały i te skały jak słupy takie. I jest ich 40 słupów. I legenda była się o tym, że u jednego chana było 40 dziewic w haremie. I on był taki okrutny, że dziewczyny postanowili uciec z tego haremu. I uciekli. I oczywiście chan się jak dowiedział o tym, że oni są uciekli, wysłał za nimi żołnierzy. I jak oni już prawie dogoniali ich, czyli sięgali już tego, to oni powiedzieli, my już nie wrócimy do tego, lepiej my się, staniemy się kamieniami. Zamiast tego, żeby wrócić do tego okropnego piekła, nie? I to jest właśnie taka legenda, że te 40 słupów to jest właśnie te kiedyś ucieknięte dziewczyny z tego haremu. I oni się zamienili w kamienie. No i jest taka miejscowość, która się nazywa Childuhtaron. Duhtar to dziewczyna po tadżycku, a Chil to jest 40. Jeżdżę konno w dzieciństwie, jak każdy Tatar, to też maluję konie dużo, nie? No oczywiście jeżdżę, biorę udział w różnych wydarzeniach związanych z jazdą konną. Brałem udział w filmach takich jak Ogniowy Miecz, Stara Baśń, jako jeździec, tak. Niedawno byłem dosłownie tam miesiąc czy temu był kręcony film, prawda, dokumentalny u nas na Podkarpaciu, związany z najazdami tatarskimi na Ruś Czerwoną. To wtedy się nazywała Ruś Czerwona, te Podkarpacie, te tereny. Grałam Hana tatarskiego, tak. I to film, który już niedługo będzie zmontowany, będzie nazywał się Jasyr. Z tego całego filmu byłem jedynym Tatarem, tak naprawdę. Chociaż tam dużo było Polaków udających Tatarów, tak, ale takim prawdziwym Tatarem to byłem tylko ja, tak, takim rdzennym. W jakimś momencie, ja nie pamiętam kiedy, ale zaczął utożsamiać się z Polską. Tak, już myślę po polsku bardziej niż w swoim języku. Na pewno zaczął więcej narzekać na życie niż było wcześniej, bo to taka cecha narodowa. Jakby dobrze nie było, zawsze Polak narzeka i ja również tak samo już tak przyzwyczaiłem się do tego. No, a z pozytywnych to jest właśnie ten taki pragmatyzm, tak właśnie zachodni, to jest taki coś, że podejmuję decyzję nie na emocjach, tylko na przemyśleniu. Tak. Jednak tam bardziej na wschód, tam bardziej emocje idą niż, a później myślenia, a tu jest jednak myślenie, a później decyzja, tak. I to jest moim zdaniem, no przynajmniej to, co ja tak widzę, taką różnicę. Jednak Polska to jest ten kraj, gdzie ja muszę mieć swoją bazę, tą ostoję tak zwaną. No i już wybiłem sobie z głowy jakieś przeprowadzki i I jestem właśnie z tego powodu bardzo zadowolony, bo to kraj stabilny przede wszystkim. Będąc na studiach w Rosji, to była bardzo burzliwa, nie? To jakieś wojny, to jakieś defaulty, to jeszcze coś. Cały czas była jakaś taka huśtawka. A jednak Polska była, przynajmniej na tym tle, to była taka dość takim stabilnym, spokojnym krajem, gdzie się można spokojnie rozwijać się, planować cokolwiek, nie? No i to było taką decyzją, żeby zostać w Polsce. Część mojej rodziny przeprowadziła się do Rosji, ponieważ w latach 90. w Tadżykistanie była wojna domowa, dość taka brutalna. Dużo ludzi wyjeżdżało stamtąd. Wynika z historii, tam zawsze południe i północ między sobą się nie lubili. Nawet za czasu Związku Radzieckiego oni się tak między sobą się tlukli, tak można powiedzieć. Do końca tak nie wiadomo. Z religii ja nie wątpię, chociaż na przykład południe to są szyici, a północ to bardziej sunici. Ja nie myślę, że to jest wynika z religii, bardziej nie wiem, może są z historią coś związane, bo wiadomo, że na wschodzie są ludzie pamiętliwi. Jeżeli ktoś tam kogoś zabił 300 lat temu, to będą pamiętać jeszcze 400 lat. No i może coś, jakieś wydarzenie z dawnej historii. Za czasów Związku Radzieckiego to się wyciszało, jakoś tak nie eksponowało, ale studenci między sobą zawsze się bili, tak, no, w tych miastach studenckich to zawsze. No a później jak Związek Radziecki się rozwalił, to przestał istnieć, to wiadomo, to wyszło na powierzch to wszystko i tam naprawdę to było brutalnie. I to walka była nie tak na Kijów, to była walka z użyciem sprzętu po armii radzieckiej, czyli to byli i czołgi, i helikoptery, i samoloty. Naprawdę tam było bardzo, bardzo nieciekawe. Te wojny to nikomu nie potrzebne. Co obecnie się dzieje, ale teraz to już w ogóle apogeum wszystkiego, po prostu apogeum. Ja nie wiem, do czego to idzie, ale nie jest to dobry kierunek. I teraz przystępuję do zamalowania tego zarysu, który wcześniej zrobiłem. Robię zarys na papierze najpierw, rysunek, później przenoszę to na ścianę i zapełniam kolorem. No mam gotową już farbę, gotowy. Bierzemy trochę wody, bo to farba na bazie akrylu. I zaczynamy wypełniać. Praktycznie już finisz. Jeszcze zostałam w tej cerkwi wykonać tylko dwie jakieś większe polichromii. No tak, powiedzmy tak. 2 metry na 1,5, takie dwie kompozycje. Jeszcze nie wiem co, ponieważ będę rozmawiał ze swoim tym doradcem, ale na pewno będą to sceny z życia Piotra i Pawła, ponieważ to jest cerkiew Piotra i Pawła. Każdy etap za etapem dojrzewał i przez to jest chyba takie bardzo ciekawe. No i też myślę, że to jest też jakby wielkie dzieło Timura. Myślę, że to jest jego największa realizacja w jego życiu. I też w tym jego malarstwie widać niesamowite zmiany, niesamowity progres. Bo jego malarstwo bardzo się zmieniło przez ten czas. Wysubtelniało. I przez to można jakby obserwować, jak człowiek może się przez lata zmieniać, nie? Rozwijać się, doskonalić się i coraz piękniejsze rzeczy tworzyć. To jest moja sztuka, to jest moje dziecię, to ja każdego traktuję jednakowo, nie? Piękno jest ponad kulturowość, ponad narodowość, ponad wyznaniowość. Ja teraz mieszkam w Lańcucie, kupiłem dom, teraz wybudowałem sobie pracownię, taką, którą marzyłam, z dużymi oknami, mam krąg swoich przyjaciół. Także to jest moja, można tak powiedzieć, ojczyzna. A był to reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Wielkie dzieło Timura. she stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go too fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me. No to może kilka słów o stolicy Tadżykistanu. Duszanbe to miasto młode, powstało w 1924 roku jako Stalinabad. No my też mieliśmy swój Stalinogród, jak próbowano bez większych efektów nazywać Katowice. Nazwę Duszanbe nadano miastu 10 listopada 61 roku. Duszanbe w języku tadżyckim oznacza poniedziałek. No w sumie mamy w Polsce środę czy sobotę. Na koniec ciekawostka. Z Duszanbe pochodzi reżyser Okił Kamidow, znany entuzjastom jako reżyser kultowego dla wielu świata według kiepskich. Przed chwilą z pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje Pałac Kultury, wystający zza parapetu, i butelka porzeczkowego wina. A poza tym każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Każdego dnia codziennie kocham cię. Sierpnia przed północą meble usłyszały